To niezwykła sytuacja. W teatrze spotkałam pół mojej pracy, pół mojego osiedla i pół miasta. I wszyscy się witali, rozmawiali o spektaklu. No w Warszawie taka sytuacja niemożliwa. Serdecznie pozdrawiam wszystkich bydgoszczan i nie tylko. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 20 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła już ósma, zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Michał Przerwa. Stany Zjednoczone wzywają Izrael i Polskę do dialogu. Znamy jedynki i dwójki PiSu w eurowyborach. Microsoft informuje o zwiększonej liczbie ataków hakerskich. Na początek apel amerykańskiej dyplomacji do Izraela i Polski. Departament Stanu wzywa obie strony do wysłuchania swoich racji i przezwyciężenia konfliktu. Oświadczenie w tej sprawie Amerykanie przesłali Polskiemu Radiu. Polskie Radio zwróciło się do resortu dyplomacji USA z prośbą o komentarz w sprawie kryzysu dyplomatycznego wywołanego wypowiedziami polityków izraelskich na temat rzekomej kolaboracji z Niemcami i antysemityzmu Polaków. W odpowiedzi Biuro Rzecznika Departamentu Stanu przesłało oświadczenie, w którym podkreślono, że zarówno Polska, jak i Izrael są ważnymi sojusznikami Stanów Zjednoczonych. Wzywamy naszych sojuszników i przyjaciół do wysłuchania siebie nawzajem, pójścia do przodu i kontynuowania bliskiej współpracy oraz realizacji wspólnych interesów, napisano w oświadczeniu. Departament Stanu wyraził wdzięczność Polsce za zorganizowanie w Warszawie wraz z USA konferencji na temat bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Podziękował też Izraelowi za znaczący udział w warszawskim spotkaniu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Brudziński czy były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Między innymi te osoby znajdą się na jedynkach Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Europarlamentu. Wczoraj obradował Komitet Polityczny PiSu. Najważniejsze osoby w partii ustalały, kto znajdzie się na najwyższych miejscach na listach wyborczych do Parlamentu Europejskiego. Na najwyższych pozycjach na listach PiSu jest spora reprezentacja urzędujących ministrów. Oprócz Joachima Brudzińskiego, który otworzy listę na Pomorzu Zachodnim, to również rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska, która będzie dwójką w Łodzi. Drugie miejsce na Pomorzu otrzyma wiceminister kultury Jarosław Selin, a minister edukacji narodowej Anna Zalewska będzie jedynką na Dolnym Śląsku. Beata Szydło, która otworzy listę Małopolsko-Świętokrzyską, mówiła po posiedzeniu Komitetu Politycznego, że teraz rozpoczyna się walka o zwycięstwo w wyborach. W tych wyborach i wyborach jesiennych. Na najwyższych miejscach na listach PiSu nie zabraknie też obecnych europosłów Zdzisława Krasnodębskiego, Ryszarda Legutki, Anny Fotygi czy Jacka Sariusza-Wolskiego. Ten ostatni będzie jedynką na Mazowszu. Zanim na drugim miejscu znajdzie się były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki. Jego zdaniem listy PiSu do eurowyborów są silniejsze niż 5 lat temu. Są to naturalni liderzy list. Na europosłów głosować będziemy 26 maja. Karol Surówka, Polskie Radio. W Sejmie dziś debata nad wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości. Odwołania Zbigniewa Ziobry domaga się Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej Koalicji Obywatelskiej. Autorzy wniosku przekonują, że obecny minister sprawiedliwości osłabia pozycję resortu oraz obniża praworządność i poczucie bezpieczeństwa obywateli. Kamila Gasiuk-Pichowicz z klubu PO-KO zarzuca także kierowanej przez ministra prokuraturze seryjne umarzanie spraw dotyczących zwolenników opozycji. W sprawie politycznych aktów zgonów wobec prezydentów miast, w sprawie kobiet, które protestowały przeciwko hasłom w Marszu Niepodległości. Zdaniem Zbigniewa Ziobry najlepszym komentarzem do zarzutów opozycji są badania opinii publicznej. Z roku na rok poprawia się wyraźnie stan bezpieczeństwa w naszym kraju. Minister dodaje także, że obecnie resort sprawiedliwości działa efektywniej niż pod rządami PO. Przez pierwszy rok w Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowaliśmy więcej projektów ustaw niż przez 4 lata ostatniej kadencji Platformy Obywatelskiej. Argumenty ministra przekonały Sejmową Komisję Sprawiedliwości, która w poniedziałek negatywnie zaopiniowała wniosek opozycji. Michał Fabisiak, Polskie Radio. W Watykanie podkreśla się, że to historyczne wydarzenie w kościele, przełom i punkt zwrotny oczekiwany od lat. Jutro rusza zwołany przez papieża szczyt na temat walki z pedofilią i ochrony nieletnich w kościele. Przełożeni generalni zakonów męskich i żeńskich przeprosili wczoraj za akty wykorzystywania seksualnego, których dopuścili się zakonnicy i zakonnice. We wspólnym oświadczeniu przełożeni zakonni przyznali, że do nadużyć i wykorzystywania seksualnego nieletnich w podległych im zgromadzeniach dochodziło przez dziesięciolecia. Wyrazili ubolewanie i prosili o wybaczenie za brak właściwej reakcji władz zakonnych. W oświadczeniu czytamy: pochylamy nasze głowy ze wstydu. W spotkaniu poświęconym walce z pedofilią w kościele weźmie udział ponad 100 przewodniczących episkopatów, zwierzchnicy katolickich kościołów wschodnich, przedstawiciele zgromadzeń zakonnych i kurii rzymskiej. Papież Franciszek, inicjator pierwszego takiego spotkania w historii Kościoła, otworzy obrady i zamknie je w najbliższą niedzielę. Przewidziano również spotkania z ofiarami nadużyć. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Polskę na szczycie w Watykanie będzie reprezentował wiceprzewodniczący episkopatu arcybiskup Marek Jędraszewski. Zastąpi biskupa Stanisława Gondeckiego, który trafił do szpitala z powodu zapalenia płuc. Seria ataków na konta Microsoftu w ponad 100 krajach, jak informuje koncern, miało do nich dojść między wrześniem a grudniem ubiegłego roku. Także w Polsce ich autorami byli prawdopodobnie rosyjscy hakerzy. Zaatakowano konta Microsoftu pracowników Niemieckiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej oraz Europejskiego Biura Fundacji Marszala i Instytutu Aspen. W sumie pod koniec ubiegłego roku przeprowadzono 104 ataki na konta Microsoftu w tych instytucjach, oprócz Niemiec także w Belgii, Francji, Polsce, Rumunii i Serbii. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Ani jednej bramki nie zobaczyli wczoraj kibice w piłkarskiej Lidze Mistrzów, a zawodnicy ani jednego gola nie strzelili. Także Robert Lewandowski, który rozegrał całe spotkanie na Anfield Road, gdzie Liverpool zremisował z Bayernem Monachium. Polak był osamotniony, odcięty od podań kolegów z drużyny. Drogi do bramki nie znalazł Lewandowski, a także Mané, Firmino czy Salah, a w Lyonie Messi czy Luis Suarez. Olympique też zremisował bezbramkowo z Barceloną. Jakie były opinie we francuskich mediach po tym spotkaniu? O tym Marek Brzeziński. Opinie są tak podzielone, jak podzielony był przebieg tego spotkania, zarówno co do oceny gry piłkarzy ze stolicy światowych kucharzy z Lyonu, jak i ewentualnych szans Olimpiku w rewanżu. Wprawdzie zespół gospodarzy miał dwie wyśmienite okazje do zdobycia goli, ale później jednak to Katalończycy mieli więcej szans. Ostatni kwadrans to już prawdziwe oblężenie bramki Liończyków, którzy grali bardzo mądrze w obronie i utrudniali Barcelonie zadanie jak tylko się dało. Fantastyczne spotkanie rozegrał portugalski bramkarz Olimpiku Lopez, bronił kąśliwe strzały Messiego, a jak już się to nie dało, to w sukurs mu przychodziła poprzeczka. Twardo stąpający po ziemi komentatorzy francuscy są zdania, że Olympique Lyon ma zaledwie 20% szans na pokonanie barcelońskiej przeszkody, co byłoby ogromną sensacją. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dzisiaj w 1/8 finału zagrają Schalke z Manchesterem City i Atletico Madryt z Juventusem z Wojciechem Szczęsnym w bramce. Po mistrzowsku bramki i tyczki w tym sezonie narciarstwa alpejskiego mijają Marcel Hirscher i Michaela Schifrin. Austriak i Amerykanka wygrali Puchar Świata w slalomie. Schifrin wygrała slalom równoległy w Sztokholmie, a Hirscherowi, by zdobyć kryształową kulę, wystarczył ćwierćfinał. Nawet wygrana w ostatniej kolejce z Mińczanką Mińsk może nie wystarczyć budowlanym Łódź, by awansować do fazy pucharowej Ligi Mistrzyń. Muszą liczyć jeszcze na korzystne wyniki w innych spotkaniach. Łodzianki przegrały 0-3 z Igor Gorgonzola Nowara i jest to ich druga porażka. Byliśmy bezradni, przyznał trener Błażej Kryształowicz. Ten mecz może być albo zimnym prysznicem, który trochę obudzi, albo który na parę ładnych dni zdołuje pewne dziewczyny, bo widać, że no, nie kleiło się to u nas na boisku i też nie byliśmy zespołem w tych trudnych momentach. Szanse na awans straciły już siatkarki ŁKS-u Łódź. One przegrały po raz czwarty, tym razem 1-3 z SSC Palmberg Schwerin. Jeszcze informacja sprzed chwili, którą przeczytałem. Bolid Williamsa pojawił się na torze pod Barceloną, także Robert Kubica zaciera ręce, a mechanicy na pewno składają konstrukcję. To mniej więcej jak składanie klocków Lego. Trzeba wziąć instrukcję, tak, trzeba wszystko przygotować. Także kiedy Robert Kubica pojawi się na torze w nowym bolidzie, nie wiadomo, ale może dzisiaj po południu. Z tego, co widziałem, to ten bolid przyjechał o 4 rano, więc tak. Oni tam już trochę skręcają, ale to może potrwać. Może. Może. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu w rejonach podgórskich, także deszczu ze śniegiem wysoko w górach, śniegu, tego się możemy spodziewać. No i temperatura 4 stopnie w Suwałkach i w Kielcach, 5 w Bydgoszczy, Lublinie, Rzeszowie i Katowicach, 6 w Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy i w Koszalinie, 7 w Krakowie, Gorzowie i Jeleniej Górze. We Wrocławiu najcieplej dziś będzie 9 stopni. A jeszcze 8 ominąłem to. Szczecin, 8 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, wybija się z progu i leci! Leci! Co za skok! Skok na rabat! Mistrzowska promocja w sklepach Euro. Kibicuj razem z nami. Skocz po rabat indywidualny lub drużynowy. W konkursie indywidualnym startuje m.in. pralka Bosch, Vario Perfect, klasa A+++, za którą po rabacie płacisz 999 zł. Sprawdź też rabat drużynowy w sklepach Euro i na euro.com.pl.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 2 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera. Dzień dobry Panie Ministrze. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Od kilku dni, a ściślej mówiąc, od chyba z piątku toczy się coś, co można by nazwać, zastanawiam się, jakich słów użyć. No, w każdym razie mamy do czynienia z mocnym napięciem w relacjach między Polską a Izraelem. Amerykańscy politycy wczoraj, dzisiaj rano można było o tym przeczytać, wzywają obie strony do dialogu. No, proste pytanie chyba brzmi tak, czy jednak warunkiem jakiegokolwiek dialogu z Izraelem nie powinno być domaganie się od władz Izraela, żeby przeprosiły za te wypowiedzi, które padły w stosunku do Polski. Te wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Izraela, pana Katza na przykład, który mówił o, cytując Itzhaka Shamira, mówił o tym, że Polacy wypijają antysemityzm z mlekiem matki. To prawda, że to napięcie jest odczuwalne. Wypowiedź, którą zacytował pan redaktor, była rasistowska, skandaliczna i oczywiście niedopuszczalna. My możemy tłumaczyć sobie temperaturę sporu politycznego w Izraelu kampanią wyborczą, która tam trwa, ale oczywiście żadna kampania, nawet najbardziej gorąca, nie usprawiedliwia tego rodzaju haniebnych słów. Natomiast warto również zwrócić uwagę na to, że sytuacja różni się w sposób diametralny od tego, z czym mieliśmy do czynienia rok temu, kiedy przyjęcie nowelizacji ustawy o IPN-ie wywołało duże napięcie, jak to pan redaktor określił, między Polską a Izraelem. Wtedy Polska była tak naprawdę osamotniona, walcząc o prawdę historyczną, zabiegając o rację, o polską rację stanu. Dzisiaj to wygląda zupełnie inaczej. W samym Izraelu jest wiele osób, które bardzo krytycznie odnosi się zarówno do tej wypowiedzi, jak i innych ostrych i fałszujących historię słów, które padły ze strony polityków czy dziennikarzy w ostatnich dniach. Na świecie organizacje żydowskie, Kongres Żydów Amerykańskich czy Światowy Kongres Żydów krytykują te niesprawiedliwe słowa. No a my możemy liczyć na gesty solidarności i poparcia i zrozumienia ze strony innych krajów, również od dyplomatów amerykańskich. Wczorajszy wpis pani ambasador Mosbacher był tego przykładem. To, o czym pan minister wspomniał, czyli spór dotyczący nowelizacji ustawy o IPN, tym różnił się od tego obecnego, tak to powiedzmy, napięcia, że tam chodziło o pewien konkret. To znaczy konkret polegał na tym, że była nowelizacja ustawy i był nacisk na Polskę, żeby z tej nowelizacji w tym fragmencie się wycofać. No teraz natomiast w zasadzie można się zastanawiać, o co chodzi, ponieważ konferencja w Warszawie, ta bliskowschodnia konferencja, na której tak naprawdę się wszystko zaczęło, w gruncie rzeczy była, jak rozumiem, wyjściem naprzeciw oczekiwaniom Stanów Zjednoczonych i Izraela. No, zakładam, że Polska nie była głównym pomysłodawcą konferencji dotyczącej Bliskiego Wschodu i Iranu w Warszawie. Ma pan oczywiście rację, ale proszę zwrócić uwagę, że w obu tych sytuacjach istotą sprawy była ocena roli i działań Polaków w czasie II wojny światowej w kontekście Holokaustu. Dyskusja dotyczyła tego, czy, a jeżeli tak, to w jakiej skali Polacy ratowali Żydów, czy też, jak chcą niektórzy politycy albo dziennikarze formułujący takie fałszywe oskarżenia, Polacy pomagali Niemcom w Holokauście. I to była i rok temu, i dzisiaj istota sporu. Mimo tego, że okoliczności oczywiście w obu sytuacjach były inne. I o ile rok temu, powtórzę, byliśmy osamotnieni w walce o prawdę historyczną, w walce o dobre imię Polski i narodu polskiego, o tyle dzisiaj sytuacja się zmieniła. I myślę, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć, jaką drogę przez ten rok przeszliśmy. My 3 lata temu, po wygraniu wyborach w 2015 roku jako Prawo i Sprawiedliwość, podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu aktywnej polityki historycznej, o rozpoczęciu walki o dobre imię Polski. I konsekwencje, niestety konsekwencje braku tej polityki historycznej przez ostatnich 30 lat czujemy dzisiaj bardzo dotkliwie, zwłaszcza w takich sytuacjach jak ta, o której rozmawiamy. Natomiast widać, że nastawienie naszych partnerów zagranicznych zmienia się i że ta polityka historyczna przynosi pozytywne owoce. Natomiast to jest proces długotrwały. Nie zmieniają się te stanowiska w ciągu jednego dnia, czy nawet jednego roku, o to, żeby wywalczyć tę prawdę historyczną, żeby zadbać o właściwą ocenę roli Polski w czasie II wojny światowej, potrzebujemy niestety trochę więcej czasu. No tak, ale czy my nie mamy do czynienia z taką dosyć fundamentalną dysproporcją w tych relacjach? Jak czytałem to, co pisał na przykład Jerusalem Post czy dziennik Haaretz, to szczerze mówiąc ten element powszechnego oskarżania Polaków o współpracę przy Holokauście i takich bardzo ogólnych stwierdzeń, tego było bardzo dużo. I tak samo zresztą, jeśli nawet przyjmiemy taką tezę, że to, co mówią politycy izraelscy, jest wynikiem kampanii politycznej, która się tam rodzi, która tam się odbywa, no to w oczywisty sposób wynika z tego, że musi być klientela, która, że tak powiem, tego typu retorykę tam kupuje, tak? Czyli nazwijmy ją antypolską. Różnica brzmi tak, polega na tym, że no nie widzę w Polsce sił politycznych, które by budowały swój kapitał realny, być może jakieś skrajności są, na antyżydowskich czy antyizraelskich uprzedzeniach. Ma pan absolutną rację, natomiast ta skrajnie niesprawiedliwa sytuacja, którą pan opisał i która rzeczywiście istnieje w Izraelu, gdzie te wątki antypolskie czy wręcz antypolonizm są obecne w życiu polityczno-społecznym, te postawy kształtowały się przez kilkadziesiąt lat i brak naszej aktywności w tej przestrzeni, a raczej taka pedagogika wstydu, która była uprawiana w Polsce i brak polityki historycznej doprowadziło do tego, że ten problem się pogłębiał. Teraz, żeby odwrócić tą sytuację, żeby rzeczywiście zbudować prawdziwy obraz wydarzeń II wojny światowej i roli Polaków, jaką w czasie II wojny światowej odgrywali, potrzeba na to wszystko czasu. Dlatego też, mówiąc o antypolonizmie, tak istotna była, czy wręcz historycznym momentem była deklaracja podpisana w czerwcu ubiegłego roku przez premiera Mateusza Morawieckiego i premiera Netanjahu, bo tam obok jasnego wskazania, że zbrodniarzami i sprawcami byli Niemcy, obok potwierdzenia, że zarówno naród polski, jak i naród żydowski to były ofiary niemieckiej agresji, znalazło się wspólne potępienie obok antysemityzmu, antypolonizmu. Z naszego punktu widzenia i patrząc na dzisiejszą sytuację, możemy docenić, jak ważne to było wydarzenie. Natomiast, żeby zmienić te postawy społeczne, polityczne, niestety na to wszystko potrzeba czasu. A to nie jest tak, że premier Netanjahu podpisał tę deklarację tylko dlatego, bo na niego naciskali Amerykanie, którym w ogóle zależy na tym, żeby Polacy się z Żydami jak najmniej kłócili albo się nie kłócili i że dla niego to było tylko takie taktyczne zagranie. No przecież te jego wypowiedzi z Warszawy i później świadczą o tym, że de facto ta deklaracja została w mocnym stopniu naruszona, może w ogóle złamana. Premier Netanjahu potwierdził i publicznie, i w rozmowie z premierem Mateuszem Morawieckim telefonicznej w ostatni weekend, że ta deklaracja jest obowiązująca. Jego wypowiedź została przez Jerusalem Post zniekształcona. Natomiast, panie ministrze, oczywiście, ona została zniekształcona tylko w takim sensie, że on mówił o Polakach, nie mówił o narodzie polskim. Ale czy pan minister sobie wyobraża, że polski premier pojechałby do Izraela i powiedziałby po prostu, nie wiem, Żydzi współuczestniczyli w budowie ustroju komunistycznego i mają i przyczynili się do masowej śmierci Polaków. Przecież żaden polski polityk tak by się nie wyraził. Ale dlatego właśnie został odwołany udział Polski w szczycie V4 w Izraelu, a w konsekwencji ten szczyt został zerwany. No, to są takie bardzo jasne sygnały, że państwo polskie, że obecny rząd podchodzi pryncypialnie do spraw prawdy historycznej i myślę, że politycy, nie tylko izraelscy, w przyszłości będą wyciągać z tego wnioski. Zresztą już wczoraj nawet pojawiły się nie tylko w mediach izraelskich, w których część w ogóle komentatorów zaczęła bardzo krytycznie oceniać wykorzystanie historii w kampanii wyborczej przez premiera Netanyahu i przez jego ministrów, to nie tylko w prasie pojawiły się krytyczne głosy, ale również jeden z ministrów rządu Netanyahu skrytykował bardzo ostro wypowiedź ministra spraw zagranicznych. Dlatego ja jestem optymistą i wierzę, że w przyszłości... Ostatnie pytanie, co się powinno... Jaki jest warunek, że tak powiem, czy jest jakiś warunek, który Polska stawia Izraelowi w tej sprawie? Warunkiem jest konsekwencja w prowadzeniu polityki historycznej ze strony Polski. Natomiast nasi partnerzy izraelscy, myślę, że z czasem będą musieli zaakceptować, czy zaakceptują, że sytuacja zmieniła się w stosunku do tego, z czym mieliśmy do czynienia jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu, a relacje z Polską z punktu widzenia Izraela są naprawdę istotne, dlatego że Polska jest ważnym krajem Unii Europejskiej, jednym z nielicznych, który tak jednoznacznie w wielu sytuacjach wspiera Izrael. Polska, nie wiem, jest chyba jednym z dużych krajów Unii Europejskiej, gdzie nie odbywają się propalestyńskie i antyizraelskie demonstracje, a antysemityzm czy incydenty antysemickie spadają, jeśli spojrzymy nawet na raport z końca roku 2018 Unii Europejskiej na temat antysemityzmu, to widzimy, że o ile przypadki antysemityzmu gwałtownie rosną we Francji czy w Niemczech, o tyle w Polsce utrzymują się na bardzo niskim poziomie. Zostawiamy sprawy polsko-żydowskie. Miejmy nadzieję, że uda się doprowadzić do jakiegoś obniżenia napięcia. Wracamy do Polski. Wczoraj Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło, kto będzie startował z list do Parlamentu Europejskiego. Tak patrząc na niektóre nazwiska, będziemy mieli do czynienia z jakimś ogromnym osłabieniem rządu chyba, no bo kilka ważnych postaci, między innymi rzecznik rządu i minister spraw wewnętrznych, wygląda na to, że wybierają się do Parlamentu Europejskiego. Mówię o Joachimie Brudzińskim i Janie Kopcińskiej. Do tego można powiedzieć o pani minister Annie Zalewskiej, która również kandyduje z pierwszego miejsca. Wczoraj zaprezentowaliśmy jedynki i dwójki z naszych list. To też jest dowód na to, że Prawo i Sprawiedliwość nie tylko realizuje program i konsekwentnie wypełnia obietnice programowe, ale również w sposób systemowy i spokojny przygotowuje się do wyborów. Przedstawiliśmy mocne listy. Te listy mają dwa aspekty. Jeden aspekt to jest merytoryczny, drugi polityczny. Po pierwsze, ci politycy, którzy kandydują do Parlamentu Europejskiego, mają dobre przygotowanie do tego, żeby w Parlamencie Europejskim zabiegać o interesy Polski. A jeśli chodzi o politykę, no to po prostu to są mocne postacie, ważne postacie polskiego życia politycznego, które są w stanie zebrać dużo głosów, no bo patrzymy już na ten aspekt polityczny i z powodzeniem konkurować z listami opozycji w najbliższych wyborach. Jestem przekonany, że uda nam się przekonać i do programu, i do naszych kandydatów wyborców i odniesiemy w zbliżających się wyborach sukces. W poprzednich wyborach PiS zdobył 19 mandatów. Jaki jest cel w tych wyborach? Co państwo uznają za swój, że tak powiem? Oczywiście poza tym, że państwo wszystkie chcą zdobyć mandaty, ale tak realnie na to patrząc, co oznaczałoby z pańskiego punktu widzenia sukces? To samo, czyli też 19 więcej, a wtedy ile? Każdy dodatkowy mandat jest sukcesem i tak to należy traktować. Ostatecznie weryfikacją poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości będzie dzień wyborów, kiedy przy urnach Polacy zdecydują o tym, kto trafi do Parlamentu Europejskiego. My będziemy skupieni na tym, żeby ta kampania była programowa, choć kampania się jeszcze nie zaczęła. W tej chwili jest taki czas podsumowania, nazwijmy to, tej pracy normalnej rządu i partii. W najbliższą sobotę mamy konwencję. Tam przedstawimy kolejne propozycje programowe, o których też na pewno będziemy mówili w czasie kampanii wyborczej i liczymy, że działania opozycji pozwolą na to, abyśmy skupiali się właśnie na dialogu, merytorycznej dyskusji, a nie jakichś emocjonalnych przepychankach, które niewiele wnoszą do życia Polaków. Niewiele wnoszą, ale tak naprawdę wokół nich w dużej mierze krąży polska polityka. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Toyota prezentuje 2019. Rok potęgi siedmiu premier. Poznaj pierwszą z nich. Nowy RAV4. 100% SUV. Imponujący. Niedościgniony. Przekonaj się sam podczas emocjonujących dni otwartych już 23 i 24 lutego. Szczegóły w salonach Toyoty. Cieszy się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Mięso mielone z łopatki wieprzowej marki Rzeźnik 7,95 za kilogram. Tak, 7,95. A kabanosy Pico różne rodzaje 3,89 za 150 gramów. Tak, 3,89. Lidl. Więcej na radość z życia. Twoim noworocznym postanowieniem była Honda z wyprzedaży i nie udało Ci się go zrealizować? Nic straconego! Wyprzedaż jeszcze trwa! Ostatnie sztuki aut z rocznika 2018. Zyskaj 12 tysięcy złotych, a nawet więcej. Zapraszamy do salonów Hondy. Czym Carrefour zaskoczy mnie w lutym? Na przykład promocją Dzień w Dzień. W lutym codziennie dwa nowe produkty w supercenie. Tylko dziś. Makaron czaniecki złoty 99 za 250 gramów. A mleko Twój kubek złoty 79 za litr. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest dokładnie 8:30. Skrót wiadomości, Michał Przerwa. Stany Zjednoczone wezwały Izrael i Polskę do podjęcia dialogu. Zarówno Izrael, jak i Polska są naszymi ważnymi sojusznikami i przyjaciółmi. Wzywamy naszych sojuszników i przyjaciół do znalezienia drogi, do usłyszenia się nawzajem, pójścia naprzód oraz kontynuowania bliskiej współpracy i dbania o wspólne interesy, oświadczył Departament Stanu w stanowisku przekazanym Polskiemu Radiu. W niedzielę minister spraw zagranicznych Izraela powiedział, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. W odpowiedzi na słowa Izraela Kaca, polska delegacja wycofała się z udziału w szczycie Grupy Wyszehradzkiej. Ochrona nieletnich w kościele to hasło rozpoczynającego się jutro w Watykanie szczytu zwołanego przez papieża Franciszka na temat walki z pedofilią. Podkreśla się, że to historyczne wydarzenie w kościele, przełom i punkt zwrotny oczekiwany od lat. Jestem absolutnie przekonany, że stawką jest nasza wiarygodność w tej dziedzinie, powiedział były rzecznik Watykanu, ksiądz Federico Lombardi, który będzie moderatorem spotkania. Prezydent Donald Trump podpisał dziś rozporządzenie, które otwiera perspektywę powołania do życia nowego rodzaju wojsk, sił kosmicznych. Nowy rodzaj wojsk miałby powstać w ramach i pod egidą amerykańskich sił powietrznych. Siły kosmiczne miałyby m.in. zagwarantować skuteczną ochronę amerykańskiego systemu satelitów przed atakami. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Dzisiaj poznamy dane o produkcji przemysłowej w styczniu. Zdaniem analityków odczyt powinien być lepszy niż w grudniu, kiedy wskaźnik licząc rok do roku wyniósł 2,8%. Ekonomistka PKO BP Urszula Kryńska uważa, że polski sektor przemysłowy jest dotknięty spowolnieniem obserwowanym za granicą, przede wszystkim u naszych głównych partnerów handlowych. Niemcy o włos uniknęły recesji w drugiej połowie ubiegłego roku, więc przy takim niesprzyjającym otoczeniu produkcja przemysłowa nie rośnie w jakimś oszałamiającym tempie, ale i tak wydaje nam się, że wzrost przyspieszył w porównaniu z poprzednim miesiącem. Wyniósł 3,5%. Dane Głównego Urzędu Statystycznego poznamy o 10:00. Ciekawski pracodawca może w bardzo prosty sposób sprawdzić, czy jego pracownik ma inne źródła dochodu, a nawet ile zarobił małżonek podwładnego. Wszystko przez niedopatrzenie związane z udostępnioną w piątek przez Ministerstwo Finansów usługą Twój e-PIT, informuje dziennik Gazeta Prawna. Co gorsza, jak czytamy w artykule, jeśli szef lub księgowa okażą się złośliwi, to mogą wprowadzić własne poprawki, na przykład zmienić numer obdarowanej organizacji pożytku publicznego albo usunąć uwzględnioną ulgę prorodzinną. Jeszcze gorzej, jak czytamy w tekście, gdy wykazaną nadpłatę przeniosą do rubryki do zapłaty. Wystarczy, że pracodawca zna dwie dane liczbowe, to jest przychód z zeznania za 2017 i kwotę jakiegokolwiek przychodu z 2018 plus państwa numer PESEL, by miał wgląd w zeznanie podwładnego sporządzone przez skarbówkę na podstawie informacji od wszystkich płatników, także innych pracodawców i zleceniodawców. Dotyczy to także państwa byłego pracodawcy. Temat interesujący, prawda? Wrócimy do niego w Informatorze Ekonomicznym. Do usłyszenia o 9:30. Ale to pracodawca by robił takie rzeczy. No tylko wyjątkowo złośliwy. Ja w życiu takiego dotąd nie spotkałem. Nie. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami dziś, ale także rozpogodzenia będą i rzeczywiście słońce jest przy Myśliwieckiej się pojawiło. A dwie tęcze na autostradzie, nad autostradą właściwie A1 dzisiaj się pojawiły. Naprawdę? W drodze do Bydgoszczy. Ma tak. Pan jakąś fotografię na dowód? To zostawiłem w domu. Ach, tak, jasne. Przelotne opady deszczu też będą w rejonach podgórskich, także deszczu ze śniegiem, wysoko w górach śniegu. Temperatura maksymalna od 4 stopni na Suwalszczyźnie do 10 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując 55-calowy telewizor 4K Ultra HD Smart TV marki Samsung, zaoszczędzisz 300 zł, płacąc 3299 zł. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To 25,5 minuty będzie dziewiąta. Jesteś pragnieniem. To tytuł naszej dzisiejszej piosenki dnia. Sorry Boys. Jesteś pragnieniem. To Sorry Boys, nasza piosenka dnia. Dziś będziemy częściej spotykali się z tym nagraniem. Skręcają, to państwo wiedzą, że o 4 rano pojawił się bolid Roberta Kubicy na to, że w końcu jest, no ale na razie trzeba go skręcić jeszcze. Właśnie sobie uzmysłowiłem, że 40 lat temu rozpocząłem karierę w wyścigach kartingowych. Jedynym sławnym z tego rocznika jest pan Chłopczyc. No, o reszcie nic nie wiem, ale wracając do naszych bolidów, żeśmy je składali, żeśmy je ciągle składali, po przejechaniu paru okrążeń one się rozkładały, ciągle się rozkładały, a my żeśmy je składali i tak w kółko, ciągle coś, rzadko kiedy się dojeżdżało, zawsze coś odpadło. Pozdrawiam. Zawsze coś, no ale jeszcze bohaterka dzisiejszego poranka, Bydgoszcz. Chciałbym powiedzieć, co w ogóle w starosłowiańskim języku znaczy Bydgoszcz. Nie wiem, może to zaciekawi kogoś. W starosłowiańskim Bydgoszcz oznacza bądź gość, czyli bądź gościem. Także zapraszam wszystkich serdecznie do Bydgoszczy. Bardzo dziękujemy. Jak słyszeliśmy od samej szóstej, kilka osób do Bydgoszczy dziś się od rana wybierało. Za 21,5 minuty będzie dziewiąta. Muzyczny rozkład jazdy, to za chwilę. Ale jeszcze w międzyczasie fantazja. Fantazja, bo fantazja jest od tego i koma. Ciemny wyraźnie, pada cierpiali wagony, już nic nie abym się wyrzec miał tego, co jeszcze we mnie dziecinne. I fantazja, bo fantazja jest od tego, żeby... A zrób tak jak Piotr Rogucki, powiedz. Fantazja jest od tego. Nie. Muzyczny rozkład jazdy. Sportniku młodego zielarza. No to, no to powiedz. Już proszę, Krystian. No okay. Już, no dobrze. Także inaczej i Piotr Rogucki, i bohaterowie dzisiejszego... Którego bardzo serdecznie pozdrawiamy. Rozkładu jazdy zapewne się znają z męskiego grania może nawet... Bo jeszcze dwa słowa o naszej wczorajszej piosence dnia i utworze, który już zaprezentowałeś Państwu. Tak. Przypomnijmy, to była nowa piosenka Organka, zatytułowana Niemiłość. I znajdzie się ona na dwupłytowym wznowieniu albumu Czarna Madonna. No więc właśnie ona taka całkiem... Czarna nie jest. Nowa. A, no właśnie. No więc tak sobie wymyśliliśmy. To będzie taka reedycja albumu, który właśnie teraz gra u nas w odtwarzaczu. Troszkę w innym miejscu albumu jesteśmy, ale nie szkodzi. A ta reedycja ukaże się 29 marca, a Niemiłość będzie jednym z pięciu dodatkowych utworów, które na niego trafią. Pozostałe to m.in. Jestem niczyj i Wędrówką jest życie człowieka do tekstów Edwarda Stachury oraz Ta nasza młodość, którą zdążyliśmy już poznać. Fantastyczna nagrania. O Niemiłości, tak mówi sam Tomasz Organek, że nawiązuje tytułem do filmu Andrzeja Zwiagincewa, poruszającego temat braku miłości, pogardy, samotności i odrzucenia. Utworem tym chcemy zabrać głos w sprawie obecnie panującego w Polsce nastroju niepokoju i rozlewającej się nienawiści. No to jeszcze słuchając tego albumu... Słuchając tego albumu, patrzę już na kolejną informację i tu będzie też kawałek dobrej muzyki i też no, swego czasu ważny filar męskiego grania. Między 26 a 30 kwietnia we Wrocławiu odbędzie się 55. bowiem edycja Jazzu nad Odrą, a kuratorem festiwalu po raz piąty jest właśnie Leszek Możdżer, który w tym roku zaprosił m.in. amerykańską wokalistkę Jasmine Horn, która złoży hołd Krzysztofowi Komedzie, a utwory dla niej zaaranżuje Andrzej Jagodziński. Nagrywającą dla wytwórni Blue Note Candace Springs, kwartet Adama Bałdycha i nowe trio Rymden. To myślę, że nie wszystko, co czeka nas we Wrocławiu. Przypomnę, 26-30 kwietnia Jazz nad Odrą to ważny punkt w kalendarzu melomana. No to jeśli chodzi o gwiazdy, w sali kameralnej wystąpią m.in. sekstet Sławka Jaskółka i trio Kuby Więcka, a do tego jeszcze będą koncerty plenerowe, na które wstęp jest bezpłatny. Przepięknie to wszystko brzmi, ale my lecimy dalej. Równie pięknie będzie, bo za kilka dni do Polski przyjedzie Morcziba. To ich powrót na występy w halach po październikowym koncercie w ramach festiwalu Sound Edit w Łodzi. Bilety zostały już tylko w Gdańsku, gdzie zespół wystąpi 28 lutego. W związku z takim zapotrzebowaniem na Morcibę ogłoszono właśnie ich dwa kolejne koncerty. 8 maja we wrocławskim Centrum A2 i dzień później w Filharmonii Szczecińskiej w ramach Szczecin Music Fest. Morcziba w tournée po Polsce, tak już można powiedzieć. Bardzo dobrze, bardzo się cieszymy. Tak sobie myślę, że no, wiele miast będzie gościć ich. Nie wiem, jak Bydgoszcz się na tej mapie przedstawia. Tak czy inaczej, nasz przyjaciel z Bydgoszczy akurat dziś pozdrawia z Międzyzdrojów. My również, Pawle, pozdrawiamy. A jeśli chodzi o Morcibę, to nieustająco podziw i zachwyt nad tym utworem. Dla wszystkich w podróży, bardzo proszę, jeśli pozwolisz, chociaż we fragmencie. W całości chyba nie, ale pozwolę. Podróży. Mamy takiego jednego, który jest w podróży, ale wcześniej jeszcze pan Tomasz źle usłyszał, bo usłyszał, że Morcziba to wtórne. Nie wtórne, tylko wtórne. Na relację zaprasza PR ekspert. Eksperci public relations. Tomek na końcu świata. Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. Właściwie Tomasz Gorazdowski jest też wtórne. Skoro już się ten lotniczy Tahiti Pass kupiło, to trzeba go wykorzystać. Ciężko było wyjeżdżać z Bora Bora, choć może w kolejnych miejscach będzie równie ładnie, albo ładniej. Jednak wiele wskazuje na to, że w kwestii pięknych plaż, koloru wody, tego już się przebić nie da. To był absolut. A może się mylę. Parę rzeczy jednak można by na Bora Bora zmienić. Lepiej wykorzystać potencjał wyspy. Zbudować kilka nowoczesnych, nie za wielkich, dostępnych cenowo hoteli. Podobno buduje się jedno spore osiedle dużych domów, które będą wynajmowane na długi czas. Coś na zasadzie Airbnb. $2000 za miesiąc to podzielić na 10 osób, które tam się wygodnie mieszczą i wychodzi taniej niż we Władysławowie, jeszcze na bilet zostanie. Warto może spowodować, żeby choć w kilku miejscach na wyspie można było jednak coś zjeść pomiędzy 14 a 19, bez ingerencji w przyrodę trochę ogarnąć górzysty, piękny środek wyspy. Na co warto zwrócić uwagę? Na to, że jest czysto, bardzo czysto. Za dużo jedynie wraków samochodów pozostawionych poza widokiem z głównej ulicy, zarośniętych przez zieloną masę w większy bądź w mniejszy sposób. Ale papierków, plastików, żadnych. Brawo. O tym pięknym miejscu na ziemi można jeszcze długo, ale przecież czeka Rangiroa, gdzie podobno nurkowanie jest jednym z najlepszych. Trzeci co do wielkości atol na świecie, na północ od Tahiti. Teraz na chętnych czeka spec dużego kalibru. My name is Fred, I own a dive center in Rangiroa, in Tuamotu Archipelago. Nazywam się Fred, jestem właścicielem centrum nurkowego na Rangiroa. Specjalizujemy się w dużych podwodnych zawodnikach. Rangiroa jest atolem. Nie mamy gór, mamy tylko lagunę i dwa kanały obok. Atol jest bardzo duży, ale żyje tu 3000 osób. Czasami mamy problemy z wodą do picia, bo mamy tu tylko wodę deszczową. Czasami potrafi być gorąco, w grudniu, styczniu. Nie mają się gdzie u nas zatrzymać chmury. Nie ma gór jak na Tahiti czy na Murroa, ale to cudowne miejsce do nurkowania, bo tyle tu mamy ryb. Jest tak bogato. Laguna jest bardzo duża, więc mamy wielkie rezerwy pożywienia. Nie można łowić w lagunie, więc dlatego jest tyle ryb. Rangiroa jest w pierwszej piątce miejsc na świecie, gdzie oglądać można rekiny młoty, delfiny, manty, wieloryby. the famous Tiputa Channel with the incoming current who makes so much food every dive. Nurkujemy koło sławnego Tiputa Channel, który przynosi mnóstwo pożywienia dla pływających stworów, dlatego jest tak dużo zwierząt. Podczas każdego nurkowania na pewno widzimy przynajmniej jeden duży gatunek, czy rekiny, czy delfiny, czy manty. Mamy również bardzo ładną rafę z małymi rybami. Nie mieliśmy żadnych problemów klimatycznych w tym miejscu od wielu lat i ciągle jest to jedno z najlepszych miejsc do nurkowania na świecie. Na Rangiroa doleci się w 50 minut z Tahiti. Mamy pensjonaty, dwa duże resorty, każdy znajdzie coś dla siebie na tydzień czy na kilka dni w jednym z najlepszych miejsc na świecie do nurkowania i snorklowania. W różnych momentach obserwuje się różne zwierzęta. Rekiny młoty najlepiej od października do lutego. Manty od czerwca do sierpnia, kiedy wieje z południa. Mamy wiele napoleonów, barakut, żuwi, wszystkiego tu jest dużo, a kosztuje nurkowanie około 50 euro. Nie da się ukryć, że nawet snorklowanie, pływanie z rurką jest tu fascynujące. Jak to z nurkowaniem? Raz się ma więcej szczęścia, raz mniej, dlatego na atolu lepiej zostać przez jakiś czas, by zobaczyć wszystko. Ja na atolach bardzo chętnie, ale taka kolej rzeczy, że trzeba się przenosić w kolejne miejsce. Jak się uda, to jutro pewnie może już z innego kraju. Z jakiego? Proszę zajrzeć na Facebooka. Tomek na końcu świata. Tomasz Gorazdowski, dziękuję. Do usłyszenia. Ale ładnie grają. A do tego można sobie właśnie poobserwować na stronie internetowej i na fanpage'u Tomka. Piękne, błękitne morze, jest filmik sympatyczny. Można sobie chwilę motorówką popływać. Tak przez minutę, ale zawsze można. Polecamy Państwu. Proszę odwiedzić i stronę internetową, i na Facebooku Tomka na końcu świata. No i te rekiny młoty. Na relacje zaprasza PR Expert. Eksperci Public Relations. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Mówimy już do usłyszenia. Za 6,5 minuty będzie 9. Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Bardzo dziękujemy. No i jak Bora Bora, to kontynuujemy cykl. Duran Duran było, Tok Tok było, a to teraz Mister Mister. Oh,